Jest godzina 6, mamy sobotę, 13 dzień listopada, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polska Andora 4-1. Dzięki wygranej biało-czerwoni zapewnili sobie prawo gry w barażach o awans do mundialu w Katarze. Straż Graniczna informuje o kolejnych nielegalnych próbach przedostania się migrantów z Białorusi do Polski. O sytuacji na granicy prezydent i szef MON rozmawiali na odprawie ze służbami w Olsztynie. Mgła jak mleko na północnym wschodzie Polski może utrudniać jazdę. Zadanie wykonane. Polscy piłkarze ograli Andorę i zapewnili sobie grę w przyszłorocznych barażach. O szczegółach Adam Malecki. Reprezentacja Polski w przedostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata pokonała 4-1 Andorę. Dwa gole Roberta Lewandowskiego i po jednym Arkadiusza Milika i Kamila Jóźwiaka. Zadanie było ułatwione. Już od pierwszej minuty nasi grali z przewagą zawodnika, potem jak czerwoną kartkę za faul na Kamilu Gliku ujrzał napastnik Andory. I nawet grając 11-10 Polacy nie ustrzegli się błędów i dali sobie wbić gola. Najważniejsze są jednak trzy punkty, które przy wygranej Anglii 5-0 z Albanią dają Polakom awans do marcowych baraży. I 63. minuta jest warta podkreślenia. To wówczas nastąpił debiut z orzełkiem na piersi Matiego Kasza. W poniedziałek na zakończenie eliminacji mecz z Węgrami na Stadionie Narodowym. Nie zagra w nim za nadmiar żółtych kartek Grzegorz Krychowiak. Mecz z Węgrami pojutrze o 20:45. Ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski naliczyła wczoraj Straż Graniczna. Zatrzymano trzech cudzoziemców. Odnotowano też kolejne incydenty po białoruskiej stronie granicy, w tym m.in. próbę siłowego wepchnięcia na ogrodzenie grupy kilkudziesięciu osób. Wczoraj prezydent i szef MON-u spotkali się w Olsztynie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, żołnierzami i policjantami, którzy na granicy pełnią służbę. Spotkanie dotyczyło dalszych działań polskich służb na granicy polsko-białoruskiej, mówi prezydent Andrzej Duda. Dyskutowaliśmy o możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji, jak również oczywiście i o tym, jakie nasze zadania są związane z tym, by na ewentualne wszelkie scenariusze rozwoju dalszej sytuacji być przygotowanymi. Wczoraj do 1000 wzrosła liczba osób przebywających w koczowisku w okolicy Kuźnicy Białostockiej. Straż Graniczna zaobserwowała, że białoruskie służby dowożą w to miejsce pożywienie i opał, mówi chorąży Michał Tokarczyk z Komendy Głównej Straży Granicznej. Widać ewidentnie, że Białorusini przygotowują się na długotrwałe oddziaływanie na Polskę i destabilizację naszej granicy. Od początku listopada było ponad 4,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wyraził zaniepokojenie sytuacją na pograniczu Białorusi i Polski. Biały Dom zakomunikował swoje obawy rosyjskim i białoruskim władzom. Rada Północnoatlantycka potępiła wczoraj reżim w Mińsku i zapewniła o solidarności z krajami, które zmagają się z presją migracyjną. Pozostajemy czujni wobec ryzyka eskalacji i prowokacji Białorusi na granicy z Polską, Litwą i Łotwą, brzmi oświadczenie sojuszników w NATO. Będziemy nadal monitorować wpływ działań białoruskiego reżimu na granicy z Polską, Litwą i Łotwą na bezpieczeństwo sojuszu, brzmi oświadczenie Rady Północnoatlantyckiej. Kraje NATO ponownie potępiły instrumentalne wykorzystywanie nielegalnej migracji sztucznie stworzonej przez Białoruś i jej działania hybrydowe wymierzone w Polskę, Litwę i Łotwę do realizacji celów politycznych. Sojusznicy nazwali działania reżimu w Mińsku bezdusznymi i wezwali do poszanowania praw człowieka oraz międzynarodowego prawa. Rada Północnoatlantycka napisała też o wsparciu dla działań krajów sojuszu w reakcji na tę sytuację przy poszanowaniu podstawowych wartości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na przełomie listopada i grudnia specjaliści spodziewają się szczytu czwartej fali pandemii w Polsce. Powinien to być szczyt na poziomie 25 tysięcy do 30 tysięcy zakażeń. Oczywiście te przewidywania mogą się zmienić i te prognozy mogą się zmienić, bo już niejednokrotnie w epidemii tak było, że jeden niuans decydował o tym, że epidemia przyspieszała bądź zwalniała. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz informuje, że ostatniej doby wykryto blisko 13 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło 31 osób. W przyszłym miesiącu do Polski ma dotrzeć lek na COVID. Pierwsze decyzje producenta mówiły o styczniu, ale tu usilnie negocjujemy z producentem, żeby ten lek trafił do Polski wcześniej. Jest to lek o wysokiej skuteczności, nawet rzędu powyżej 50% w walce z COVID-em. On musi być przyjmowany w pierwszych 5 dniach, więc jest to lek do stosowania domowego. Resort Zdrowia analizuje wraz z przedstawicielami Rady Medycznej, w jaki sposób rozpocząć podawanie leku.

Zapraszamy na weekend w Trójce. Mamy 11 minut po godzinie 6. No te informacje się Państwu po prostu należą, żeby umiejscowić Państwa w czasoprzestrzeni. Mamy sobotę, to jest 13 dzień listopada, 317 dzień roku. Do końca tegoż 48 dni. Imieniny, no bo wiadomo, przy weekendzie warto poświętować. Liwia, Stanisław, Stanisława, Alojzy, Arkadiusz, Benedykt, Eugeniusz, Mateusz, Wiktor. Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego. Wspominałem już o tym, że to właśnie dzisiaj mamy Światowy Dzień Dobroci, więc proszę być dla siebie i dla innych dobrym. Słońce wstanie o 6.52, zajdzie o 15.48. Co wydarzyło się na przestrzeni lat 13 listopada? W 1907 roku we Francji Paul Cornu wzniósł się po raz pierwszy w historii dwuwirnikowym śmigłowcem własnej konstrukcji na imponującą wysokość 30 cm i utrzymał się w powietrzu przez całe 20 sekund. W 1924 roku 13 listopada Władysław Reymont został ogłoszony laureatem Nagrody Nobla za powieść Chłopi. A teraz będzie taki set filmowy. 1991, 13 listopada, premiera thrillera Przylądek strachu w reżyserii Martina Scorsese. Rok później premiera horroru Dracula w reżyserii Francisa Forda Coppoli. A w 1998 roku, 13 listopada, premiera komedii filmowej U Pana Boga za piecem w reżyserii Jacka Bromskiego. No i jeszcze urodziny. Dzisiaj swoje urodziny świętuje Włodzimierz Korcz, polski kompozytor, pianista, aranżer, dyrygent. Urodził się w 1943 roku. Nie trwa tyle co taniec fandango, bolero, bebop. Mam na hosanę na różaniec i szaniec, jazda i basta i stop. Bal do najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serce upadłość ogłoszą, na bal, masz na bal. Szalejcie aorty, gdy idę na korty, robotop w rękach się pal. Miasta nie czułem i jajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij, zdrowie dam. Niech żyje bal, niech żyje bal, bo tu życie to bal, jest na bale. Niech żyje bal, niech żyje bal, niech żyje bal. Drugi raz nie zaproszą nas wcale. Niech żyje bal. Orkiestra gra, niech żyje bal. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte, niech żyje bal. Dzień warty dnia, niech żyje bal. A to życie zachodu jest warte. Chłopo robotnik i boa grzechotnik, z niebytu wynurza się wal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę, rusza, wyrusza na bal. Słucha go, słucha tam mistyki, daj głowy, łączy nam tam w środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. Niech żyje bal, niech żyje bal, bo to życie to bal, jest na bale. Niech żyje bal, niech żyje bal, niech żyje bal. Drugi raz zaproszą nas wcale, nie, nie. Orkiestra gra, niech żyje bal. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte, niech żyje bal. Dzień warty dnia, niech żyje bal. A to życie zachodu jest warte. warte. 17 minut po godzinie 6, a teraz temat, myślę sobie, zwłaszcza w dużych miastach, bliski większości z nas. Budzą się przed świtem głośno, kracząc, ruszają w kilkutysięcznych stadach na żer za miasto. A przed zmierzchem wracają do nas, bo w miastach jest dla nich cieplej i bezpieczniej. Mowa o wronach, gawronach, kawkach, które licznie gromadzą się w miejskich parkach. No i tak towarzyszą nam jesienią i zimą. Nasze gawrony, co ciekawe, lecą na zachód, a te, które żyją z nami w miastach jesienią i zimą, to goście ze wschodu. O licznej i niezwykłej rodzinie krukowatych opowie nasz reporter Przemek Cięgotura. Wymieni mi pani jakieś ptaki z rodziny krukowatych? Kruk. Brawo. Rodzina krukowatych generalnie liczy w Polsce 7 gatunków. Doktor Patryk Robiński, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 3 gatunki są zasadniczo leśnymi ptakami, czyli kruk, sójka i orzechówka. Natomiast 4 gatunki z tej rodziny spotykane są bardzo często w miastach. Dotyczy to przede wszystkim wrony i sroki. Do tego dochodzi oczywiście kawka, no i gawron. Budzą panią rano? Ja śpię jak suseł. Miło jest, jak ptaszki śpiewają. Szczególnie 3 gatunki, czyli wrona siwa, gawron i kawka, gromadzą się na takie duże swoje noclegowiska. No i wybierają sobie do tego w miarę spokojną okolicę, bezpieczną od drapieżników. W mieście jest dodatkowo jeszcze ciepło, szczególnie zimą jest cieplej niż poza miastem. Więc takie noclegowiska, bardzo duże, liczące nawet po kilkanaście tysięcy osobników. Krążą teraz nade mną, przelatują, tworzą taki młyn w powietrzu i lądują na wysokich drzewach. Kręcając się w takie spirale, bardzo często wykorzystują prądy wznoszące powietrza. To jest sposób na łatwe i bezkosztowne energetyczne przemieszczanie się ptaków. Jak mi zostaje jakiś tam tłuszcz czy coś takiego, to nie chce mi się na stare lata z tego pierwszego piętra lecieć. To kładę na parapet, a wrona ma taki wzrok, tak, i już przyleci, capnie i już jest jej. Wrony są znane z tego, że penetrują śmietniki rozmaite, poszukując tam co lepszych kąsków pozostawionych przez człowieka. Więc doskonale uczą się, wiedzą o tym, że gwarantuje im to doskonałe pożywienie. Wrony oczywiście zwiększyły swoją liczebność w miastach. Inne ptaki, no nie jest z nimi wcale tak dobrze, ponieważ biorąc na przykład pod uwagę takiego gawrona, ptaka, który żeruje sobie na trawnikach, polska populacja gawrona w ciągu ostatnich 20 lat zmalała około połowę. Wrony kawki nie śpiewają chyba, tylko tak kraczą złowrogo. No, no to co, no to zmienić im śpiewkę? To są po prostu pogawędki ptasie. Dochodzi czasami do sprzeczek o gałąź, więc trzeba powiedzieć sąsiadowi, co się o nim myśli. A poza tym zawsze warto walnąć kawkę o poranku. Colors fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on it goes. You give me life, beautiful I have to feel.

Trójka. Program trzeci. Polska, to ja mam teraz dla Państwa temat. Za 23 minuty będzie godzina 7. Małysz i Stoch zdani są ze swoich wysokich lotów. Dwóch łowców planetoid nazwało imionami polskich skoczków. Planetoidy latające między Jowiszem a Słońcem. Ponadto, to ciekawostka, to pierwsze osoby na świecie, których nazwy noszą planetoidy trojańskie, bo wcześniej były to nazwy wyłącznie mityczne. A tematem zajęła się Martyna Masztalerz. I czy dwukrotny mistrz olimpijski Wellinger, czy też trzeci tytuł dla Kamila Stocha. I co? To jest! Boże, jest! Jak on to zrobił? Proszę Państwa! Wariować można! To jest piękne po prostu! A więc mamy trzeci tytuł, proszę Państwa! Takie emocje zostają w człowieku. Dlatego dzięki Michałowi Żołnowskiemu i Michałowi Kusiakowi nazwiska Kamila Stocha i Adama Małysza zostały, można powiedzieć, zapisane w gwiazdach. Zmotywowała mnie moja Monika do tego, żeby powiedzieć: wiesz co, Michał, nazwij planetoidę Kamil Stoch, bo ja go bardzo lubię. Mówi astronom Michał Kusiak. No i każdy z naszych rodaków, każdy kibic pewnie powie, że nazwanie planetoidy Adam Małysz i Kamil Stoch to strzał w dziesiątkę, gdyż to są sportowcy światowego kalibru o niezwykłej charyzmie, talencie i jak najbardziej myślę, że są godni każdego szacunku i każdego wyróżnienia, jakie jest możliwe. No to z takiego względu też to kosmiczne wyróżnienie spłynęło na nich. Planetoidy Małysz i Stoch należą do grupy planetoid trojańskich, tłumaczy Michał Kusiak. To jest taka luźno skoncentrowana grupa ciał, która znajduje się w takim osobliwym punkcie, gdzie grawitacja Jowisza i Słońca się wzajemnie równoważą. Obie planetoidy są w zasadzie takimi większymi kosmicznymi głazami. Jak idziemy na przykład nad rzekę, czy idziemy w górach, widzimy jakiś mały kamień, to wyobraźmy sobie, że on jest ileś tysięcy razy większy. W zasadzie planetoidy Małysz i Stoch są takimi wielkimi, wielkimi kosmicznymi głazami. Mają około 15-kilometrowe średnice, podkreśla Michał Kusiak, a drugi z astronomów, Michał Żołnowski, dodaje: nazwanie ich imionami naszych skoczków wcale nie było takie proste. To nie zależy tylko od nas. Jest taka wielka instytucja, która nazywa się Międzynarodowa Unia Astronomiczna. Tam jest kilkunastoosobowy taki zespół. Przeglądają co jakiś czas wnioski składane przez osoby czy instytucje, które odkryły planetoidę. Czy nazwa przez nich zaproponowana jest słuszna? Tam są różne ograniczenia. Na przykład nie mogą to być politycy, nie mogą być to działacze religijni. Nie można sobie nazwać planetoidy nazwą ulubionego napoju albo firmy produkującej samochody. Ale nazwiskiem skoczka? Czemu nie? Tym bardziej, że na planetoidach Stoch i Małysz skacze się wyjątkowo wysoko. Istnieje tam bardzo mała grawitacja, więc pewnie maleńkie odbicie naszymi nogami spowodowałoby, żebyśmy unieśli się na kilkaset metrów, a może nawet pewnie kilometrów nad powierzchnię takiej planetoidy i po kilku godzinach albo może dniach opadlibyśmy z powrotem na powierzchnię. To prawie jak nasi skoczkowie. Jest jednak różnica. Na planetoidach nie ma atmosfery. Za to kiedy skakał Adam Małysz i gdy skacze Kamil Stoch, atmosfera jest niesamowita. Dzisiaj Alpy się odsłoniły, dzisiaj Alpy się pokazały, dzisiaj świeci słońce, bo dzisiaj Adam Małysz jest na najwyższym stopniu podium. Dzisiaj Adam Małysz odbiera wielką kryształową kulę za historyczny sukces. Pierwszy raz Polak zwycięża w Pucharze Świata w dyscyplinach zimowych. Ja co prawda już o tym mówiłem, ale może jeszcze tylko przypomnę, że za 11 minut słońce wstanie o 6.52, teraz mamy za 19 minut 7. Standing in line to see the show tonight and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlord. Stiff neck, conch up, conch up, okay. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that to make a little leeway, beat that nip, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Now turn straight, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Solver, mainline, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there.

po prostu dobrym człowiekiem. Coś w tym jest? No chyba trochę jest. A warto dzielić się dobrem z innymi, epatować pozytywną energią, mieć choć odrobinę empatii, oczywiście nie zapominając o tym, żeby czuć się dobrze samemu ze sobą, bo to zdrowe i lepsze niż złość, chowanie urazy czy wrogość. W Światowym Dniu Dobroci o takiej właśnie postawie wobec świata i innych i samego siebie. Przemek Cięgotura. Jest pan dobrym człowiekiem? Nie. Dlaczego? Nie wiem. Można powiedzieć, że jest to... Irena Jaczewska, psycholog. Taka część nas, która wynika z pozytywnej emocjonalności. To jest natura człowieka, czy uczymy się tej dobroci przez całe życie? Badania wykazują, że 40% genów, 60% wychowania. Można się nauczyć tego, żeby wokół nas wyłuskiwać te rzeczy, które przynoszą nam dobre emocje, tych ludzi, którzy kojarzą nam się z czymś pozytywnym. Łatwo być dobrym człowiekiem? Bezproblemowo łatwo. Można udawać. Można być w pewnym stopniu. Nie ma dobrych ludzi. To pesymistyczna wizja. Realistyczna. To najczęściej będzie osoba, która nie boi się okazać uprzejmości, dobroci innym ludziom. Wynika to z takich cech osobowości jak siła charakteru na przykład, albo właśnie zaufanie do samego siebie. A pan jest dobrym człowiekiem? Najlepszym. Staram się być lepszym człowiekiem, może tak. Bo jest takie przekonanie, że człowiek jak jest dobry, to trochę się odsłania. Łatwo być dobrym człowiekiem? Bezproblemowo łatwo. Dopiero ludzie, którzy tak naprawdę są, ja bym powiedziała, na trochę takim wyższym poziomie rozwoju, są w stanie rzeczywiście być naprawdę dobrzy dla innych. Dobroć to jest taka trudna definicja. Ale trzeba być najpierw dobrym względem siebie. Dać sobie taką przestrzeń. Anna Biś, coach, psycholog. Na regenerację, na relaks, na to, żeby po prostu o siebie zadbać. Właśnie to, że my jesteśmy empatyczni dla otoczenia, to też powinniśmy mieć taką troszeczkę autoempatię. Samemu dla siebie też być dobrym. Chyba nie jestem dobra dla siebie. Potrafimy dla innych? Tak, a sobie jakoś nie. Jest też oczywiście odnoga psychologii, która się nazywa psychologią pozytywną i też nastawia nas właśnie na taki dobrostan psychiczny, na takie dbanie o siebie. Żeby się tego nauczyć, trzeba przede wszystkim wyłączyć sobie takiego wewnętrznego krytyka. No i nauczyć się właśnie być swoim przyjacielem. Jak chcę pościelić, tak się wyśpisz, tak? Ale jeżeli, kurczę, będziesz sam, kurczę, kłody pod nogi kładł, no to nie ma sensu. Niestety największym przeszkadzaczem w tym takim pozytywnym nastawieniu do świata, do ludzi, do życia jest nasz mózg, ponieważ nasz mózg jest organem przetrwania, nie organem szczęścia. I niestety jest podejrzliwy, nieufny i dlatego trzeba się nauczyć go trochę oszukiwać, żeby żyć w tym dobrym świecie. Mam nadzieję, że o tej prawdzie nigdy nie zapomnimy, że warto być dobrym dla siebie i dla innych i mieć taki ideał w życiu. Takie dobro, które wysyłamy, wraca do nas? Oczywiście, że tak. Jak bumerang wraca. Jeżeli jesteśmy dobrzy i znamy swoją wartość, mamy przekonanie o takiej swojej sile wewnętrznej, to zawsze jest dobry czas dla dobrych ludzi. No i tutaj bardzo liczymy na Państwa głos. Kiedyś od psychologa usłyszałem, że warto być pozytywnym egoistą. Co robicie Państwo, żeby być dobrym dla samego siebie? 2-2 i 7 trójek. Jakie są metody na to, żeby być dobrym dla samego siebie? Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. I'm not afraid.